الباب السابع والخمسون باب القناعة والعفاف والاقتصاد في المعيشة والإنفاق وذم السؤال من غير ضرورة قناعت سوال سے بچنے اور معیشت و انفاق میں میانہ روی اختیار کرنے اور بغیر ضرورت کے سوال کرنے کی مذمت کا بیان وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا اللہ تعالی نے فرمایا زمین پر جو بھی چلنے والا ہے اس کی روزی اللہ کے ذمے ہے للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسالون الناس الحافا نیز فرمایا صدقہ خیرات ان فقراء کے لیے ہے جو اللہ کے کاموں میں ایسے مشغول ہوں کہ اپنے روزگار کے لیے زمین میں دوڑ دھوپ نہ کر سکتے ہوں ناواقف لوگ انہیں سوال نہ کرنے کی وجہ سے مالدار خیال کریں تم انہیں ان کے چہروں سے پہچان لوگے وہ لوگوں سے لپٹ کر سوال نہیں کرتے والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما اور اللہ تعالی نے فرمایا اور وہ لوگ جب وہ خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں نہ بخل اور ان کا خرچ اس کے درمیان معتدل ہوتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ اور فرمایا میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے میں ان سے کوئی رزق نہیں چاہتا اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس متفق عليه العرض بفتح العين والراء هو المال حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مالداری ساز و سامان کی کثرت کا نام نہیں ہے بلکہ اصل مالداری نفس کی مالداری ہے وعن عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه رواه مسلم حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اسلام قبول کر لیا اور برابر سرابر روزی دیا گیا اور اللہ نے اسے جو کچھ دیا اس پر اسے قناعت کی توفیق سے نواز دیا مسلم وعن حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ قال سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فأعطانی ثم سألته فأعطانی ثم سألته فأعطاني ثم قال يا حكيم إن هذا المال خضر حلو فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه وكان كالذي يأكل ولا يشبع واليد العليا خير من اليد السفلى. قال حكيم: فقلت يا رسول الله، والذي بعثك بالحق لا أرزأ أحدا بعدك شيئا حتى أفارق الدنيا. فكان أبو بكر رضي الله عنه يدعو حكيما ليعطيه العطاء فيأبى أن يقبل منه شيئا، ثم إن عمر رضي الله عنه دعاه ليعطيه فأبى أن يقبله، فقال: يا معشر المسلمين، أشهدكم على حكيم أني أعرض عليه حقه الذي قسمه الله له في هذا الفيء فيأبى أن يأخذه. فلم يرزق حكيم أحدا من الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى توفي. متفق عليه. يرزق براء ثم زاي ثم همزة، أي لم يأخذ من أحد شيئا، وأصل الرزق النقصان، أي لم ينقص أحدا شيئا بالأخذ منه. وإشراف النفس تطلعها وطمعها بالشيء، وسخاوة النفس هي عدم الإشراف إلى الشيء والطمع فيه والمبالاة به والشره. حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مال کا سوال کیا تو آپ نے مجھے عطا فرمایا، میں نے پھر سوال کیا، آپ نے پھر مجھے عطا فرمایا، میں نے پھر سوال کیا تو آپ نے پھر عطا فرمایا، اور فرمایا: اے حکیم، یہ مال یقیناً سرسبز ہے، شیری ہے، جو اسے بے نیازی یعنی سخاوت نفس کے ساتھ حاصل کرتا ہے اس کے لیے اس میں برکت دی جاتی ہے، اور جو اسے نفس کے لالچ کے ساتھ حاصل کرتا ہے اس کے لیے اس میں برکت نہیں دی جاتی، اور وہ اس بیمار شخص کی طرح ہوتا ہے جو کھاتا ہے اور سیر نہیں ہوتا، اور اوپر والا یعنی دینے والا ہاتھ نیچے والے یعنی مانگنے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ حضرت حکیم بیان کرتے ہیں کہ میں نے کہا: اے اللہ کے رسول، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا، میں آپ کے بعد کسی سے کوئی چیز نہیں لوں گا یہاں تک کہ دنیا چھوڑ جاؤں۔ چنانچہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ حضرت حکیم کو بلاتے تاکہ انہیں کچھ عطا کریں، لیکن وہ قبول کرنے سے انکار فرما دیتے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں انہیں عطیہ دینے کے لیے بلایا، لیکن انہوں نے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اے مسلمانوں کی جماعت، تم گواہ رہنا کہ میں حکیم پر اس کا وہ حق پیش کر رہا ہوں جو اللہ نے اس مال فے میں ان کا رکھا ہے، لیکن وہ اسے لینے سے انکار کر رہے ہیں۔ چنانچہ حضرت حکیم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اپنی وفات تک کسی سے کچھ نہیں لیا۔ بخاري ومسلم. وعن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة، ونحن ستة نفر، بيننا بعير نعتقبه، فنقبت أقدامنا ونقبت قدمي وسقطت أظفاري، فكنا نلف على أرجلنا الخرق، فسميت غزوة ذات الرقاع لما كنا نعصب على أرجلنا الخرق. قال أبو بردة: فحدث أبو موسى بهذا الحديث ثم كره ذلك وقال: ما كنت أصنع بأن أذكره؟ قال كأنه كره أن يكون شيئا من عمله أفشاه. متفق عليه. حضرت ابو بردہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہم ایک غزوے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے اور ہم 6 آدمی تھے، ہمارے درمیان ایک اونٹ تھا جس پر ہم باری باری سوار ہوتے، زیادہ پیدل چلنے کی وجہ سے ہمارے پیر زخمی ہو گئے تھے اور میرا پیر بھی زخمی ہو گیا تھا اور میرے پیروں کے ناخن گر گئے تھے، چنانچہ ہم اپنے پیروں پر کپڑے کی لیریں یعنی چتھیڑے لپیٹ لیتے تھے، پس اس غزوے کا نام ہی غزوہ ذات الرقاع پڑ گیا کیونکہ ہم اپنے پیروں پر چتھیڑے باندھتے تھے۔ ابو بردہ بیان کرتے ہیں، ابو موسیٰ نے یہ حدیث بیان کی، پھر اسے ناپسند فرمایا اور فرمایا کہ میں اسے بیان کرنا نہیں چاہتا تھا۔ راوی ابو بردہ بیان کرتے ہیں، گویا آپ نے اس بات کو ناپسند فرمایا کہ ان کے نیک عمل کا افشا ہو۔ بخاری و مسلم۔ وعن عمرو بن تغلب بفتح التاء المثنات فوق وإسكان الغين المعجمة وكسر اللام رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بمال أو سبي فقسمه فأعطى رجالا وترك رجالا، فبلغه أن الذين ترك عتبوا، فحمد الله ثم أثنى عليه ثم قال: أما بعد، فوالله إني لأعطي الرجل وأدع الرجل، والذي أدع أحب إلي من الذي أعطي، ولكني إنما أعطي أقواما لما أرى في قلوبهم من الجزع والهلع، وأكل أقواما إلى ما جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير، منهم عمرو بن تغلب. قال عمرو بن تغلب: فوالله ما أحب أن لي بكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم حمر النعم. رواه البخاري. الهلع هو أشد الجزع، وقيل الضجر. حضرت عمرو بن تغلب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ مال یا قیدی آئے، آپ نے انہیں تقسیم فرما دیا، کچھ لوگوں کو دیا اور کچھ کو نہ دیا۔ آپ کو یہ بات پہنچی کہ جنہیں آپ نے نہیں دیا انہوں نے ناراضی کا اظہار کیا ہے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا: اما بعد، اللہ کی قسم میں کسی کو دیتا ہوں اور کسی کو نہیں دیتا، وہ لوگ جنہیں میں چھوڑ دیتا ہوں یعنی انہیں نہیں دیتا ہوں وہ مجھے ان سے زیادہ محبوب ہیں جنہیں میں دیتا ہوں، یاد رکھو میں انہیں صرف اس لیے دیتا ہوں کہ میں ان کے دلوں میں گھبراہٹ اور سخت بے چینی دیکھتا ہوں، اور دوسرے لوگوں کو میں اس توانگری اور بھلائی کے سپرد کر دیتا ہوں جو اللہ نے ان کے دلوں میں رکھی ہے، انہی لوگوں میں سے عمرو بن تغلب ہے۔ عمرو بن تغلب کہتے ہیں: اللہ کی قسم، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کے مقابلے میں سرخ اونٹ لینا بھی پسند نہیں ہے۔ بخاری۔ وعن حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال: الید العلیا خیر من الید السفلا، وابدأ بمن تعول، وخیر الصدقة ما كان عن ظهر غنى، ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنه الله، متفق عليه. وهذا لفظ البخاري ولفظ مسلم أخص. حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، اور خرچ کرنے کی ابتدا ان لوگوں سے کر جن کی کفالت تیرے ذمہ ہے، اور بہترین صدقہ وہ ہے جو اپنی ضروریات پوری کرنے کے بعد ہو، اور جو سوال سے بچنا چاہے اللہ اسے بچا لیتا ہے، اور جو لوگوں سے بے نیازی اختیار کرے اللہ اسے بے نیاز کر دیتا ہے۔ بخاری و مسلم۔ یہ الفاظ صحیح بخاری کے ہیں اور صحیح مسلم کے الفاظ اس سے مختصر ہیں۔ وعن ابی سفیان صخر بن حرب رضی اللہ عنہ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلحفوا في المسألة، فوالله لا يسألني أحد منكم شيئا فتخرج له مسألته مني شيئا وأنا له كاره، فيبارك له فيما أعطيته۔ رواه مسلم۔ حضرت ابو عبد الرحمن معاویہ بن ابی سفیان صخر بن حرب رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پیچھے پڑ کر سوال مت کیا کرو، اللہ کی قسم تم میں سے کوئی شخص مجھ سے کسی چیز کا سوال کرے اور میری ناگواری کے باوجود اس کا سوال مجھ سے کچھ نکلوا لے، تو ایسا نہیں ہوگا کہ میری طرف سے اس کو دی گئی چیز میں برکت دی جائے۔ وعن ابی عبد الرحمن عوف بن مالک الاشجعی رضی اللہ عنہ قال كنا عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 9 أو 8 أو 7، فقال ألا تبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وكنا حديث عهد ببيعة، فقلنا قد بايعناك يا رسول الله، ثم قال ألا تبايعون رسول الله؟ فبسطنا أيدينا وقلنا قد بايعناك يا رسول الله، فعلام نبايعك؟ قال على أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا والصلوات الخمس وتطيعوا، وأسر كلمة خفية ولا تسأل الناس شيئا، فلقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط صوت أحدهم فما يسأل أحدا يناوله إياه۔ رواه مسلم۔ حضرت ابو عبد الرحمن عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم 9 أو 8 أو 7 آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے ارشاد فرمایا، کیا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت نہیں کرتے؟ اور راوی بیان کرتے ہیں کہ ہم نے تھوڑا عرصہ قبل ہی آپ سے بیعت کی تھی، چنانچہ ہم نے کہا، اے اللہ کے رسول، ہم تو آپ سے بیعت کر چکے ہیں۔ آپ نے پھر ارشاد فرمایا، کیا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت نہیں کرتے؟ ہم نے کہا، اے اللہ کے رسول، ہم تو آپ کی بیعت کر چکے ہیں۔ آپ نے پھر فرمایا، کیا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت نہیں کرتے؟ عوف بن مالک کہتے ہیں، تو ہم نے بیعت کے لیے اپنے ہاتھ پھیلا دیے، اور ہم نے کہا، اے اللہ کے رسول، ہم آپ کی بیعت کر چکے ہیں۔ اب کس چیز کی بیعت آپ سے کریں؟ آپ نے فرمایا، اس بات پر کہ تم ایک اللہ کی عبادت کرو گے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناؤ گے، پانچوں نمازیں پڑھو گے اور اللہ کی اطاعت کرو گے، اور ایک بات آہستہ سے فرمائی، لوگوں سے کسی چیز کا سوال نہیں کرو گے۔ چنانچہ ان مذکورہ افراد یعنی بیعت کنندگان میں سے بعض کو میں نے دیکھا کہ ان کا کوڑا بھی اگر زمین پر گر گیا ہے تو وہ کسی سے سوال نہ کرتے کہ وہ اسے اٹھا کر اسے پکڑا دے۔ مسلم۔ وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله تعالى وليس في وجهه مزعة لحم، متفق عليه. المزعة بضم الميم وإسكان الزاي وبالعين المهملة القطعة۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو کوئی سوال کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کو جا ملتا ہے، تو وہ اس حال میں اللہ کو ملے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت کا کوئی ٹکڑا نہیں ہوگا۔ بخاری و مسلم۔ وعنہ رضی اللہ عنہ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو على المنبر وذكر الصدقة والتعفف عن المسألة، اليد العليا خير من اليد السفلى، واليد العليا هي المنفقة، والسفلى هي السائلة، متفق عليه۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما ہی سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما تھے اور آپ نے صدقے اور سوال سے بچنے کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، اور اوپر والا ہاتھ خرچ کرنے والا ہاتھ ہے، اور نیچے والا ہاتھ مانگنے والا ہاتھ ہے۔ بخاري ومسلم۔ وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل الناس تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر۔ رواه مسلم۔ حضرت أبو هريرة رضي الله عنه سي روايته، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص لوگوں سے مال میں اضافہ کرنے کے لیے سوال کرتا ہے تو وہ آگ کے انگارے کا سوال کرتا ہے، اسے اختیار ہے کہ وہ کم طلب کرے یا زیادہ طلب کرے۔ مسلم۔ وعن سمرة بن جندب رضی اللہ عنہ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المسألة كد يكد بها الرجل وجهه إلا أن يسأل الرجل سلطانا أو في أمر لا بد منه۔ رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح۔ الكد الخدش ونحوه۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سوال کرنا نوچنا ہے، اس کے ذریعے سے آدمی اپنا چہرہ نوچتا یا چھیلتا ہے، مگر یہ کہ آدمی بادشاہ سے سوال کرے یا کسی ایسے معاملے میں سوال کرے کہ جس کے بغیر چارہ نہیں۔ اسے امام ترمذی نے روایت کیا ہے اور کہا ہے یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ وعن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اصابته فاقه فأنزلها بالناس لم تسد فاقته، ومن أنزلها بالله فيوشك الله برزق عاجل أو آجل. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. يوشك بكسر الشين أي يسرع. حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے فاقہ پیش آ جائے وہ لوگوں کے سامنے اس کا اظہار کرے تو اس کا فاقہ ختم نہیں ہوگا، اور جو اس کا اظہار اللہ کے سامنے کرے تو اللہ تعالی جلد یا بدیر اسے رزق عطا فرمائے گا۔ اسے ابو داود اور ترمذی نے روایت کیا ہے، اور امام ترمذی نے کہا ہے یہ حدیث حسن ہے۔ وعن ثوبان رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تکفل لی الا یسأل الناس شیئا واتکفل له بالجنہ فقلت انا، فكان لا يسأل أحدا شيئا۔ رواه أبو داود بإسناد صحيح۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھے اس بات کی ضمانت دے کہ وہ لوگوں سے کسی چیز کا سوال نہیں کرے گا تو میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ حضرت ثوبان فرماتے ہیں کہ میں نے کہا میں اس کی ضمانت دیتا ہوں، چنانچہ وہ کسی سے کسی چیز کا سوال نہیں کرتے تھے۔ اسے ابو داؤد نے صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ وعن ابی بشر قبیصة بن المخارق رضی اللہ عنہ قال تحملت حمالہ فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله فيها، فقال أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها، ثم قال يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة، رجل تحمل حماله فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، أو قال سدادا من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجى من قومه لقد أصابت فلانا فاقة، فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، أو قال سدادا من عيش، فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحت يأكلها صاحبها سحتا۔ الحمالة بفتح الحاء أن يقع قتال بين فريقين فيصلح إنسان بينهم على مال يتحمله ويلتزمه على نفسه، والجائحة الآفة تصيب مال الإنسان، والقوام بكسر القاف وفتحها هو ما يقوم به أمر الإنسان من مال ونحوه، والسداد بكسر السين ما يسد حاجة المعوز ويكفه، والفاقة الفقر، والحجى العقل۔ حضرت ابو بشر قبیصة بن مخارق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے دو فریقوں کے درمیان جھگڑا ختم کرانے کے لیے ضمانت اٹھا لی۔ میں اس سلسلے میں بغرض سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا، ٹھہرو، تا آنکہ ہمارے پاس صدقے کا مال آئے، پھر ہم تمہارے لیے حکم دیں گے۔ پھر آپ نے فرمایا، اے قبیصہ، تین آدمیوں کے سوا کسی کے لیے سوال کرنا جائز نہیں ہے۔ ایک وہ جو تمہاری طرح ضمانت اٹھا لے تو اس کے لیے سوال کرنا جائز ہے، یہاں تک کہ ضرورت کے مطابق وہ حاصل کر لے، پھر وہ رک جائے۔ دوسرا وہ آدمی جو کسی آفت یا حادثے کا شکار ہو گیا جس نے اس کے مال کو تباہ و برباد کر دیا، اس کے لیے بھی اس حد تک سوال کرنا جائز ہے جس سے اسے اپنے گزران کے مطابق مال حاصل ہو جائے، یا فرمایا جو اس کی حاجت کو پورا کر دے۔ تیسرا وہ آدمی جو فاقے کی حالت کو پہنچ جائے حتیٰ کہ اس کی قوم کے تین عقل مند آدمی گواہی دیں کہ فلاں شخص فاقے میں مبتلا ہے، تو اس کے لیے سوال کرنا جائز ہے یہاں تک کہ وہ گزران کے مطابق مال حاصل کرے، یا فرمایا جو اس کی حاجت کو پورا کر دے۔ ان کے سوا اے قبیصہ، سوال کرنا حرام ہے، اور ایسا سوال کرنے والا حرام کھاتا ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال: ليس المسكين الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس. متفق عليه۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسکین وہ نہیں جو لوگوں کے گھروں کا چکر لگائے اور ایک دو لقمے یا ایک دو کھجوریں اس کو وہاں سے لوٹا دیں، بلکہ اصل مسکین وہ ہے جس کے پاس اتنا مال نہ ہو جو اسے دوسروں سے بے نیاز کر دے، نہ ظاہراً اس کی حالت کا کسی کو اندازہ ہو سکے کہ اسے صدقہ کیا جائے، اور نہ وہ خود کھڑا ہو کر لوگوں سے سوال کرے۔ بخاری و مسلم۔